légui nuñu mëna def politique bi na nek lu vigilant na tar bu baaxa baax ci mouvement islamique yi nañ leen ray nañ leen delo gannaaw nañ leen ray intégriste yi fu ñu won nak ci monde bi nañ leen top su aajo ñu def leen dom sann ci geej gi sa nañ ko def ndax ñu mëna mom aduna bi lolu mo sen programme su ko defé ñu mëna mom aduna bëpp def fa genn kër def leen neex dekk namu leen neex tassara nak ci bir aduna bi ay agent secret tassara ci bir aduna bi ci bir afrique ci bir senegal ci aduna bi bëpp ay agent secret yo xamne sax bokku ñu ay taxassusat ñi ay sociologue lañu ñele ay politicien lañu ñay économiste lañu ñu tassaro bu bié ñu né ay jamiyat khayriya lañu doon jamiyat khayriya moy lañ ci tuba mbokk yi association bienfaisance dañuy dimbali daara yi dañuy dimbali nit ñi doole dañuy dimbali baykat yi bu bé ñu na ay ONG lañu bu bé mo ngok ay assistance technique lañuy doon lu ne tassaro ci bir dëkk yu nag yi ak dëkk yu ndaw yi mbokk jilit yi da ngay dem ba ca dëkk yu ndaw ya nga fekk fa ay américain américain ci nekk yi kaw ya mu soppi aw turam borom dëkk ba ne mu sant mu jël sant borom dëkk ba ma borom kër ga mu dal jàng làmmi wañuy làkk di làkk wolof bu dee jigéen muy sol grand bubu di lekk ci rek laax ñamu naqari lu mu naqari naqari moo gën a mën a lekk ak ñu demee noonu soppi seen i tur soppi seen i mbubb bàyyi seen i aada dugg ci biir société sénégalais dugg mat sëkk di dund ak ñoom nee nañ ñuy dimbali ay ñu dañ ñuy dimbale te léegi Europe dafa yëkkati affiche bu mu tuddee démocratie ak multipartisme lu ci monde yi bees yi la bokk la démocratie ak multipartisme waaye waqaa'i yi wone nañu ne loolu wax rek la démocratie ci tubaab yi nekkatul la mu doonoon libéroir mooy benn baat féréetul la mu daan firi démocratie ci science politique li muy firi mooy ne peuple bi seet li ñu bëgg attewu ñu attewu ca atte peuple bi ci lip peuple bi bëgg mooy démocratie waaye léegi réalité yi won nañu ne na démocratie ci tubaab yi fireetul loolu te itam benn ci réewi afrique yi fi jege islam dafa def défi défi te mooy maanaam gouvernement ba wate ak l'islam islam dàq ko ndaxeel koo xam ne bu mettee noona néew naa am ci xeeti wate yi néew naa am lool waaye ndax tax na loola taxaw te loolu mi ngi am ci kanamu rajo yi yépp rajo yi àdduna bépp ak seen journal muy defi bu leer a leer a leer bu jëm ci ñuy woote démocratie waaye lu ca topp la ca topp mooy mbool ñu ëpp ci peuple réew moomee ñu nga sa kasayo fi mu nekk ñu nga sa kasaya li des si xista bi xam ngeen ko yéen a koy àggaleel seen bopp kon démocratie amatul démocratie mooy démocratie dafa am beneen définition bu bees yéen ñi jàngoon politique da ngeen di dellu jàngiwaat ci école politique yu bees yi démocratie mooy nga gouverner sa réew ci ni la ko Europe wala Amérique dictée loolu mooy nekk réalité donte multipartisme am na démocratie mooy nga ne nëwu ci loxoy européen jéblu ci ñoom tuub te nango ko adduna bi léegi ci ni tubaab yi tërale seen i plan adduna bi léegi ci ni tubaab yi tërale seen i plan adduna bépp américain yi dañ ko war a moom ak européen te mboolem calcul yi ñu yi mu ta def def nañ ko mboolem préparé yi war a préparé préparé nañ ko mboolem précaution yi war a jël ak pexe yi war a jël pour moom adduna bi yépp def nañ ko bi ci gën a dangereux mooy li ñu wax occidentalisé def nañ ci jigéen ñeeg gone yeeg mu ngoog fépp léegi nag daara yi do nga fi desoon léegi ne faaw ñu àgg si daara yi mbokk jullit yi lii ma leen tënkal ay zuruuf mooy ak zuruufi duwaliya raahina ak zuruufu duwaliya raahina day mën moo ko wax ci wolof dégg ma tubaab nouvelle ordre international mooy yi ma leen tuddal pour ngeen xam ne kenn livre kenn libre man nga wax li nga bëgg man nañ la waxal li nga bëgg dang ko wax waye do ko fi defé dess da nga ni bëkk den lolou war nañ ci baye xel ñun ñep señ daara bi itam war na ci baye xel te ku nak war nga ci baye xel julit ni nak lepp ñoko def julit ba nekk ci waawu yalla ñoo den serigne tubab fi ñoo len tubab yi ñoo len don jangal ñoo len manam fuf waye li am te wër moy dañu jadd ngeerum yalla nangami fekkal te lolou du wa senegal dong wa senegal wa mauritanie wa mali ah rewi arabiye feppati ñun ñep julit ñep penko sawu dañu and jadd yoonu yalla alquran sunna nangami fekkal lolou dañ koy xam te reconnaître ko te nanguko nangu sunu bakkar te xamna bakkar yi da bari lolou te ba legi kat nangu ci bakkar yi jadd nañ ñubuk sayyidna muhammad bu yalla kon nak sun borom yalla te bala may jall fofu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اعف عنا اعف عنا يا رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دلوقتي يلا نانجا نتاك فاو يلا يرم موخم يربي أمريكو كوي دور موخم فرانس فاو يلا يرم دني توب تقاو ديال ستيوني lolu ci côté ci benen côté ñu xamné nongu ibtila sunna sa borom yalla manam yalla soko ne gem na la li nga wote li nga sant dina ko def dina taxawal islam dama aha defal ma gis dama bëgg li nga wax jëf firndel ko yalla dafa bëgg nu son yalla dafa bëgg am ci ñun ñu dé li yattakhidha minkum shuhada am ci ñun ñu dé ndax islam taxaw ibtila la budde min al ibtila kon ñaar yoy bu jëk bi moy nañu yalla gaay xexu badar ku gañé han xexu uhud ku gañé yéfari ndax xam ngeen ni yéfari ya galé guñu gañé mi ngi jëgë ci jadd guñu jadd ndigal sayyidna muhammad Abdullah ibn Rawaha ta ak juroom fukki goor ñam ko boole lan taxawal lan ci kaw Uhud ño fa joge baye fa ndigal la Uhud delu ci julit ni Uhud mo delu ci julit ni waye Uhud bu ci top ci guerre yi ha bu top ci Uhud ci guerre yi bu ci top bu ci sesat wala ben guerre bu mag rek ha Khandak ku gagne won Khandak man na ñewat waye nak faawu ci ñaar yi ben moy jadd na ndigalal yalla nan nongo subir conséquence ñaaral moy sa borom yalla do ko ne gem na la li nga waxe deug rek mu dal nay fam yu bu aljina da ne ah defal ma gis bok aw ñen ñi ñu tay tej leen kasso ñen ñi ñu ray leen ñaw ñu def dugg fi ñen ñu dugg fa ala kul hal nun da am lu nu war linu war dal moy nan tuup nan gaawa tuup nan delu ci yoonu yalla te gaawal tuup gi te sax ci jëf ci manhaj ra shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok juliti sunu waxtan wi nga xamne mom lañ warona sof ci conférence magistral bi nga xamne mam lañu fi oustaz Abdelaziz Touré defal legui ci suba gi mo aji ci éducation islamique mat ci jëm ci lu lu aji ci walu daara yi dana nu jema sukkandiku ci xalaat yu bari yo xamne xajna waron nañ ko wax fi ci sun wax te mom xass nako wax wax ko waxin bu gëna leer wax xamne ni buñ ko waxon sax ci lay feñu ñu doy loolo la jema teunk leneen li nga xamne xajna japp nañ ne da fay ñew ngir matali li nga xamne mom la def ci subak legi borom xel yi nak da nuy faral di wax ne dom adama newna lol muy jog sobu ci wu yoon ludul fekk dafa am lu mu bëgg lu ko taxa jog manam kep ku yëngatu rek amna objectif bu la tax di yëngatu lolou kon buñu ci sukkandiko dañuy japp ne mbokk yi nga xamne ñoo wote waxtaan wi tan tan bi ak mbokk julit yi ko lire ci keuyit wala ñu deg ko ci radio wala seenub xarit wax len ko ñu jog tew ci ci bes bi kenn ku nekk ci ñooñu am nga objectif bu tax tem bi intéressé la bu tax nga ñew di deglu tem bi bu tax nga programmer tem bi ñu war ko waxtan lolu biñu set lo tem bi ñu jox ñuko moy istintaj bi gëna ndaw biñ ci jëk def manam conclusion déduction biñ ci jëk def modi ñiko santane amna lu ñu bëgg ngir mëna waxtaan ak nit ñi parce que éducation islamique dafa yaatu té benn bës lañu wara waxtaan wala genn walu bës wala tuuti ci genn walu bës bob kon mënuñu luddul teunk ci biir liñu tudd éducation islamique ngir ñu mën ci teunk nak li nga xamné mom lañu mëna xol ba xam lu wara mëna jariñ ci waxto moy luñu tudd ay repère ba ci jëk moy dañu xol éducation islamique bu doon tay jenn jëm lan moy njariñ yi mu amel doom adamay ñu jema sét ci njariñ yoyu ay teunk yi ñu wara fatali téré ngir ñu man ci yégué lan ñu yégué ci né saggan biñu saggan ba éducation islamique doxatul ci sunu société bi nim ci wara doxé sunu doomi amatuñ ko niñ ko warona amé sunu peuple bi amako nim ko wara amé ñu mëna gis xéetu mbax ak tar yi nga xamné yi mom lañ ñu xagn ci xagnu éducation islam ñaarelu repère bi mo doon bañ ñu xagné éducation islamique lañ ñu ko wutalel mu nekk fi doon yar bi nga xamne mom lañuy yar doomu rew mi jang mi nga xamne mom la dem doomu rew mi di jang lan lañ ci gobe ci jang mom luñ ca witté comme ay meññant lolu itam ñu tann ci tuuti ay exemple yi ñuy joxe pour buñu gam gam lé liñu l'islam doon indil ci éducation islamique ñu ñak ko ñu xol liñu ko wutalé limu ñu jural par rapport ak sunu objectif en tant qu'ay julit légui dinañu gis kon ci lo xamné manes na ci téyé même bu fekkul né liñu soxla won yépp ci éducation islamique dégg nañ ko ci mais dinañ ci am luñu mëna téyé kon sunu démarche waxtaan non la nara tudd ñu jéxalé ko ñettelu tomb bo xamné bi dañ ci laaj suñu bop ginaaw buñu sétlo li ñu sétlu ci ñaari tomb yoy lan moy suñu waref ñun en tant que julit tay luñu wax li moy constat bi li moy bilan bi kon lan moñu war deg nañ ko ci waxtanu Abdulaziz Touré buma don teunk waxtanam yeb ben tomb la bëgg ñu gën ko ci téyé modi limu don wax yeb daf ñu don melal li fi nek pour ñu yek ñi mu tollu ak ni mu mel waye l'islam bamu wacce batay liko mas di yittel ci julit moy limu xam lan mo ci taxaway limu xam ci lu bax lan mo ci taxawam ci jëfé ko limu xam ci lu bon li fi nek lan moy taxawayam ci jëlé ko fi kon suñu waxtan dinañu jema privilégier ñun lan moy suñu responsabilité ci xew xew bobu nga xamné mom lañu mom lañu dund melokan ñu ñuy dund kon buñu xamé démarche bobu ñu téral la ci lañu nara jaar tomb yi rek ci lañu wara def suñu waxtan ginaaw dalu bi di muqaddima bi introduction bi ak jeexlu bi di conclusion bi khatima bi li nekk ci biir waxtan wi ñett tomb rek lañ ko bëgg teunk ngir gëna may mbokk yi ñu gëna mëna suivre li ñu bëgg wax bi ci jëk mom moy importance éducation islamique ci dundu julit bi ak dundu société julit ni ñaarel bi éducation islamique bobu yenn objectif mom lay viser ya ca gëna reuy wala bok yenn ci objectif yi dinañ ko tann pour waxtana ci ñettel bi institution yi nga xamné ci la éducation bi di sukkandiku pour amal éducation manam institution scolaire yi institution yi ñu wara sukkandiku pour amal éducation bobu kon lolu moy sunu ñetti tomb wara jaar ci démarche bobu buñu laajé sunu bop lan lañu ñak mada khasirna بحرمان مجتمعاتنا واولادنا التربيه الاسلاميه لان موي دغ دغ لان لا نياك دي نو خاني سونو سوسيتي ني ديكو موغ ديكو فابريكي ديكو تباخ سي ايديكاسيون اسلاميك سونو دوني بي نو لين خاني لولو لان لا نلين خاني نمو تول لا تي جك modi yek gi nga xamne mom la yarub l'islam di def ci nit ki mu yek ko adina bi muy dund lan motax adina bi am lan motax mom ñu indi ko fi manam li ñuy tuddé objectif waxon nañ ci tambali bi ne waju am xel ju jox di dox ci yoon ñam xel yépp d'accord nañu dafa am objectif bu tax mu jox waye ku jox té amulo fo jëm am dox lañ la tuddi yék bi nga xamné mom la l'islam di tal ci nit ki mu yék lan moko taxa ñew ci adina ak adina lan moko fi taxa nek ñak biñu ñak éducation islamique mom lañuy jëk xal yék bok yék biñu yék ni ni adina tedde ak nit ki fi nek ñu sass ko mu war fe wutu borom bi subhanahu wa ta'ala ci niko yalla wax ci alquran taqdir bi ci nek manam planification bi nek ci bir lol yegedi diko dom adamay yegedi ngir ñak tarbiyal islamiyya lolou ci lu nuy setlu la dañu koy gis ci ciosanu dom adama gis ko ci rihla manam voyage suluk bi nga xamne mom la nekk ci dund gi muy dund ci adina gis ko itam ci masir mujjem ëlëk ñetti tomb yoyu nash'atul insan wa rihlatuhu fil hayat wa masiruhu gadan ñetti tomb la ciosanu doom adama ak ciosam lu ko tax soso fi mu nekk di dund fa muy jëm ëlëk yek yi ci wara lekkelo pour doom adama doom adama adina bi mel lu deppok luy jarign doom adama yek gogou ñak tarbiya islami da koy dind ci nit borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ak ñun ci alquran hal ata 'ala al-insani khinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura doom adama na sanni xelam ci ginaaw ci walu jamono ci walu temps mu melni ci waxinu yalla fi ci an-nasjul balaghi ni yalla tegge wax ji fi na doom adama xol ci dem na xol ci temps melni doom adama yeb dañu bokkando jeex ci di xol temps bobu ngeen gis borom xam xamu adina bi ni xol ci dunduk adina bi ñaata at la adina bi dundu dañuy wax nan adina bi apu pere 4,6 milliards d'années mom lañuy évaluer dunduk adina bi borom xam xam yoy wax ne chiffre bobu buñ ko réduire buñ ko wañi won ba mu toll ci 24 heures don benn bes waxtu wi dom adama feñe ci jamono bobu mi ngi tollok la dernière seconde de la journée manam kon nga gis li jitu won yep ci heure amna lu amone te dom adama bobu amako dom adama bu ken xamul fumu nek lam yakun shay'an mazkuran ken tudduko ken xamuko ken bolewuko ci luñu tuddu dom adama bi mu xousé ci geejju xalaat bobu ko yalla wo di xalaat ban tan la tambali yalla niko ey ci alquran tontu ko inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali dom adama bobu del fil man yalla mako bind bama ko bindé set len li gëna doyadi li gëna tilim ci yeen nga xamné kumu laal nga raxas ko muy tokku mani ci la ko bind ñu dégglu kemtan binu yalla bëgg fatali fo ci tokku mani la joge ci ay mbir yu bari yu jaxaso yo xamné borom xam xam yi nga xamné ño jang médecine ñom daawu juuf ak ñooñu man nañ ñu wax ci loolu ñuy tuddé ay chromosome wala ay gene yo xamné yi benn bu ci nek yi joge ci jigen ak yi joge ci goor amna lu ñuy benn bu ci nek lu muy participer ci def nit ki mu doon lamu doon mel na mu mel yo xamné yi yenn borom xam xam yi da na ñuy firé ni loolu yalla di wax né am charge yoyu manes nako ci dégg ak yenen yo xamné xajna bu xel di mag xam xam di gëna mag yalla man na feñal yenen yu ñu gëna mëna dégg loolu ndax lil qur'an ata likul jil niko ben borom xam xam di wax al qur'an ndap la lo xamné li jamono bu ñew na nga tollox sa soxla mu ci bal la jox la te do bok ak sa morom borom bi subhanahu wa ta'ala né ma bind doom adama bobu mu melni objectif bi dafa bëgg nit ñi gaaw ko xam ba ay bay laata daanu yalla ni nabtali ibtila épreuve dama bindu doom adama bobu pour lan pour éprouver ko kon loolu lu doom adama dañu ñëw fi ci adina bi pour ben épreuve ben examen buñu wara passé fa ja'alnahu samian basira kon adawatul itraq adawatu القيام بهذا الابتلاء موي ني ورا جيفانديكو بور ايبرو بوبو ني مانكو ديف يالا با اي باي دانو مو توداليكو ماكو ديف موي ديغ ماكو ديف موي غيس موي يون يي خام خام دي جار دي اكسيتي يو يالا نامو واخون انا خلقنا جعلنا سميعا بصيرا ngen gis ne yoy yep yalla da ko delo ci bop mom mako bind mako def itam muy deg mako def itam muy gis inna hadaynahu sabila yon wimu wara jaar mu yonu hidayah pour dox ci yon wuñuy tudde siratul mustaqim ba ag ci dekk buñuy tudde al-akhirah ag ci keur gu tedd gu bax guñuy tudde aljana yon wow man mako gindi mu teggu ci kenen manuko cetta kon lan moy ciirem lol yeb man yalla mako def lan la ko fetele mom inma shakiran wa inma kafura amna ñaari possibilité bu ko nexé mu xamné lol yeb ben sas rek lañ ko sas moy di sant yalla fu mu toll dom adama ligeyam lepp ci ko souf motax bu ngeen demé dañ wax maratibul ibada la ko dalé ci islam iman ihsan taqwa shukr mom la ko borom xam xam ni mujjeli moy teunk maratibul ibada ta'malu ala daud shukra wa qalil min ibadi yashkur daouda yont yalla daoud yak sax ñoon yeen julit ñi yeen nitu adina bu ngeen bëgge jaamu yalla lu ngeen di def modi shukran sant leen borom na ngeen ci xey na ngeen ci gont ci sant borom subhanahu wa ta'ala lolu pour teunk ko pour nit ñi gën ko deg yont yalla ibrahima alayhi salam dañuy wax ne benn bes ja dafa don wax borom bi neko ling ma defal ci xewal dafa bari lol nga sant ma sant sa jami ñu sant la ma bëgg la sant xol naka la lay sant bi sama xel deme ci na julli ndax julli lo fonk la mané kat buma taxawé tank bi yalla ko bind du man bu fekk na jang na ay sar la mel mi may waxe yalla ko bind moko mom du man bu fekke xalat na ci ni ko beug xel mi makoy defe ya ko mom luma jël rek lo xamne li ginaaw bi ma defale ba pare dama japp ne mako wara mom delo lako muy ñukkel muy sant luma lu sama xel dem rek ma gis na ya ko mom man legi na delu ci yow laaj la naka la lay sant borom bi ne ko lolu moy sant yeugal ci ne lenn luy dox ci ko suuf lu kenn mom amul lepp yalla ko mom yeug gonga yeug ibrahima moy sant kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci sar wow ne daf ñoo bind di ñu nattu ci ñu sant ko wa imma kafura borom xam xam dañu wax bu ngeen gisee alquran niko ben mitwal shaara dina koy faral di wax lu jitt won lolou ku dana ni abu hayyan tawhidi dana wax ne amul kalima ci arab buñuy tudde mutaradif manam ben baat synonyme bo xane bi li muy tekki beul mom lay tekki ben bo jël ñu ne mok morom ño bok luñuy tekki amna ben nuance amna ben sew wuté xalaat bu nek seen digënté bu len wutalé xagné ya ko xamul mune borom bi subhanahu wa ta'ala ben baat bu mu jëfëndiko ci alquran amna ben maana bu mu ko solal bu mu ko charger bo xamne mom lay jox wa adina ngeen gis borom bu mu wax nan shakiran gis ngeen siga bi mu ko defé ismu fa'il fa'ilan waye bi mu ñëwé ci kufru kafur la siga mubalagha la ko def borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne muy sant dañ wax ne ci anam gogu ñuko teugge ci arab manam buñ koy faral di wax day doon mbir mo xamni ni jëf juy am la juy répéter manam shukr bi kon di ëmb ne yow ben seconde bo toll yalla ngi lay soti xéewal yo xamni sax cant dafa waron di répéter manam shukr bobu la yalla seenu ci yow parce que inqita'u shukr moy ay dukhulu fi mantiqati al-ghafla manam tamti gi bu doge rek nga dugg ci luñu tudde tiagante te tiagante mom la yalla waxon ne bu nit ki wacc di wacc ba ag ci degré tiagante boba malaay ñoko gën ulaika al'an'am bal hum adall ulaikum al'ghafilun. Nit ki bu wacce ba ag ci tagante gogou reerna te yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ñu waxon la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariqu hina